RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 14. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Na prezydenta rozmawiają przedstawiciele sztabów Trzaskowskiego i Nawrockiego. Spotkanie zorganizowano w TVP. Polska prokuratura chce ścigać ponad 40 rosyjskich lekarzy, którzy przeprowadzali badania ofiar katastrofy smoleńskiej. Trump i jego otoczenie przestraszyli się, że wywołają międzynarodowy kryzys finansowy. Tak o kulisach wstrzymania decyzji o cłach piszą media za oceanem. W siedzibie TVP trwa spotkanie o debacie kandydatów na prezydenta. Dyskusję popieranemu przez PiS Karolowi Nawrockiemu zaproponował kandydat KO Rafał Trzaskowski. Do spotkania przed kamerami miałoby dojść jutro wieczorem. Pozostali kandydaci mówią jednak, że taka debata byłaby nieuczciwa. Zgadzam się z Szymonem Hołownią w tym, że to jest w ogóle szkodliwy pomysł, że organizowanie debaty, która ma przede wszystkim cały czas budować tę polaryzację pomiędzy PO i PiS-em, przez którą polska polityka opiera się głównie na ciągłym szantażu zamiast na załatwianiu rzeczy, jest głupim pomysłem. Mówiła Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy. Sztab Szymona Hołowni napisał z kolei list do prezesa TVP, w którym zwraca uwagę, że debata tylko dwóch kandydatów narusza przepisy i konstytucję. Dlatego zwrócił się o zaproszenie do dyskusji wszystkich. PKW do tej pory zarejestrowała 12 kandydatów w wyborach prezydenckich. Dwóch odrzuciła, a w przypadku 3 zlicza jeszcze podpisy poparcia. Prokuratura chce wydać listy gończe za ponad 40 rosyjskimi lekarzami, którzy prowadzili sekcję zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Dlaczego o tym w relacji Klaudii Dadury? Wnioski mają trafić do sądu na przełomie kwietnia i maja. Rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak, wyjaśnia, że zdaniem śledczych biegli poświadczyli nieprawdę w opiniach, które przygotowali po katastrofie. Więc stwierdzone były fakty, które, czy na przykład obrażenia, które nie miały miejsca, lub odwrotnie, nie były dokumentowane obrażenia, które miały miejsce. Dokumentowano pewne czynności, które nie zostały de facto sekcyjne, nie zostały wykonane. Polscy śledczy występowali do strony rosyjskiej z wnioskami o ogłoszenie tych zarzutów i pomoc prawną. Ponieważ Rosja odmawiała, zapadła decyzja o skierowaniu do sądu wniosków o tymczasowy areszt. Co umożliwi poszukiwanie międzynarodowe, w tym listami gończymi? Zdaniem prokuratury rosyjscy biegli poświadczyli nieprawdę w opiniach sporządzonych po sekcji zwłok 60 ofiar katastrofy. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Aktywista ostatniego pokolenia usłyszał zarzuty związane ze znieważeniem pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej w Warszawie. Przypomnę, mężczyzna wczoraj wdrapał się na szczyt monumentu na placu Piłsudskiego i oblał go czerwoną farbą. Mężczyzna, 35-letni, został przesłuchany w komendzie, zostały przedstawione mu zarzuty związane ze znieważeniem pomnika. Po wszystkich czynnościach został zwolniony z dyspozycji policji. Mówił Jakub Pacyniak z policji. Pomnik upamiętnia 96 ofiar katastrofy lotniczej, do której doszło w Smoleńsku 15 lat temu. Dzisiaj w Warszawie i w kraju odbywają się uroczystości rocznicowe. Teraz pytanie, co stało za decyzją Donalda Trumpa o zawieszeniu podwyżki ceł dla praktycznie całego świata. Do zakulisowych informacji dotarł dziennik New York Times. Z jego relacji wynika, że Trump zmienił decyzję, bo on i jego doradcy przestraszyli się, że wywołają panikę na giełdach, która doprowadzi do międzynarodowego kryzysu finansowego. New York Times, powołując się na osoby związane ze sprawą, podaje, że za nagłą zmianą decyzji w sprawie ceł stała szczególnie obawa o gwałtowny wzrost rentowności obligacji skarbowych. Otoczenie Donalda Trumpa do samego końca nie wiedziało o zmianie kierunku ofensywy handlowej, ponieważ jeszcze wczoraj rano prezydent miał twierdzić, że decyzja w sprawie ceł będzie utrzymana. Według dziennika do jej zmiany mieli namawiać Trumpa jego doradcy, którzy przekonywali go, by przy jednoczesnej izolacji Chin skupił się na negocjacjach handlowych z innymi państwami. Doradcy mieli także przekonywać prezydenta, że, tu cytat, jego gra cłami szybko przerodzi się w kryzys finansowy i to taki spowodowany decyzją jednego człowieka. Przemysław Lis, Polskie Radio. Dodajmy, że Komisja Europejska w odpowiedzi na zamrożenie decyzji Trumpa również wstrzymała cła odwetowe. Wśród Polaków rosną tymczasem notowania galerii sztuki. W ubiegłym roku w porównaniu z 2023 wzrosła liczba odwiedzających o 12% i wystaw o 11%. To dane Głównego Urzędu Statystycznego. Przed rokiem zorganizowano w Polsce ponad 4100 wystaw, a widziało je 4,5 miliona osób. Zdecydowaną większość stanowiły ekspozycje krajowe. W Polsce działa 310 galerii sztuki. Większość z nich jest państwowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach teraz przeważnie od 4 do 7 stopni. Cieplej na zachodzie w okolicach 10-12. Poza tym w całym kraju przeważnie pochmurno z opadami deszczu lub śniegu. Synoptycy mówią, że czwartek i piątek to ostatnie chłodne dni. Od weekendu ma być już znacznie cieplej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Wojtasik i Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Zaczynamy drugą godzinę od No Doubt. Będziemy zdradzać tajemnice Tamizy w tej godzinie, między innymi. The waves keep on crashing on me for some reason. But your love keeps on coming like a thunderbolt. Hella Good i zespół No Doubt na początek, a teraz 9 minut po 14 i doskonale Państwo wiedzą, co się wydarza o tej porze w audycji Tu Myśliwiecka 357. Otóż wydarza się słuchanie wczesnopopołudniowej płyty tygodnia, a w tym tygodniu to album od Perfume Genius, czyli Glory, jego nowa płyta, a dzisiaj słuchamy utworu, który nosi tytuł Left for Tomorrow. Left for Tomorrow's płyty Glory od Perfume Genius. Jeszcze jutro Michał Margański po 15 w audycji w tonacji trójki wróci do tego albumu, naszego wczesno-popołudniowego albumu w tym tygodniu. A ta piosenka jest w zestawie do głosowania na listę przebojów pierwsza trójka. Dryskal, Błażej Król, Pluszowe Kagańce. Tu trójka, 17 minut po 14, teraz wybieramy się i to jest niespodziewana wycieczka, ale do Londynu, nad Tamizę i dowiemy się, co już anonsowałam kilka razy, jakie są tajemnice Tamizy. Byliby Państwo zaskoczeni, co kryje ta rzeka, bo można tam znaleźć na przykład prastary Krem albo XVIII-wieczną sztuczną szczękę można znaleźć i to zostało właśnie znalezione. Pełna zaskoczeń i pełna tych znalezisk wystawa została właśnie otwarta w Londynie. Wystawa dokumentuje skarby wyławiane przez mudlarks, ludzi, którzy od stuleci wyławiają z rzeki skrawki przeszłości, które są dzięki mułowi Tamizy idealnie zachowane. No a z kim możemy się wybrać do Muzeum Doków, jeśli nie z naszym londyńskim korespondentem Adamem Dąbrowskim? Spotkają ich państwo wczesnym rankiem. Przeczesują każdy cal. Rzeka zachowała na przykład monety. Widać każdy szczegół. Moneta jest srebrna, ma jakieś 1400-1500 lat. Stan idealny, a wszystko przez muł Tamizy. Na powierzchni w Londynie szalała historia. Większość city pożarły płomienie wielkiego pożaru. Część przeszłości pogrzebały na zawsze wojenne naloty. Nowoczesność przetoczyła się po wspomnieniach walce. To paradoks. Często najbezpieczniejsze miejsce dla wspomnień to dno prastarej rzeki. Najwcześniej w źródłach mudlarks pojawiają się w okolicach XVII wieku. To ludzie żyjący w kompletnym ubóstwie. Szukają skrawków lin, metalu, czegokolwiek, co da się sprzedać. Wymienić na jedzenie i dach nad głową. Ale na przestrzeni wieków zmieniło się to w hobby. Współcześni mudlarks przychodzą tu, by znaleźć skarby historyczne, które pomogą zrozumieć naszą przeszłość. Mówi mi kuratorka Kate Sumnell i pokazuje, co poszukiwacze skarbów wyrwali Tamizie. Na przykład liczący ponad 1000 lat żelazny nóż, na którym zachowało się imię właściciela, Osmond. Ciekawa, kim był. Do tego podeszwy butów z pierwszego wieku przed naszą erą. Nie do wiary, że istnieją do dziś. Albo jeszcze lepiej, hipnotyzujące pudełko na krem z XVII wieku. Muł cudotwórca sprawił, że zawartość ciągle tam jest. Nadal widać ślady palców sprzed około 400 lat. Do tego drewniany kufel z okolic czasów Szekspira. Bardzo tolkienowskie pierścienie. I uwaga! Fantastycznie zachowana sztuczna szczęka z XVIII wieku. Mnie zachwycił skrawek błękitnej ceramiki, skrawek Delft w odległej Anglii. Przez tysiące lat Tamiza była autostradą i bramą pomiędzy tym krajem i Europą. Ludzie, idee, towary. Mistrzowie garncarstwa z Holandii przybywają tu w XVII wieku. Wcześniej, oczywiście, Rzymianie rozszerzają swoje imperium. Relacje z kontynentem zawsze były bliskie. Tamasa to w jednym z preceltyckich języków ciemna rzeka. I nie ma się co czarować. Ciemne głębiny Tamizy czasem kryją historie mroczne. Rzeczy trafiają do rzeki z różnych powodów. Czasem rzeka zastępuje śmietnik. Innym razem było to miejsce składania ofiar, ale czasem jest świetną kryjówką dla kryminalistów. Mudlarks odkryli kiedyś coś, co wyglądało jak stare monety. Przyjrzeliśmy im się w muzeum i zrozumieliśmy, że to tak naprawdę medale. Po nitce do kłębka doszliśmy, że niedawno włamano się do domu mistrza Wimbledonu Petera Fleminga. Złodzieje zapewne nie chcieli być złapani. Nie jesteśmy pewni, czy pragnęli się ich pozbyć, bo uznali, że nie da się ich sprzedać, czy też mieli zamiar po nie wrócić. W każdym razie medale wróciły do Petera Fleminga. Swoją drogą, to nie przypadek, że pierwszą londyńską policją była właśnie Policja Rzeczna, istniejąca zresztą do dziś. Rok powstania 1800. Zadanie? Utrzymać porządek w gęstwinie statków i barek sunących codziennie ku sercu imperium. Na lądowy odpowiednik Londyńczycy musieli jeszcze poczekać ćwierć wieku. Na koniec okazuje się, że w Muzeum Doków zmieścił się też księżyc. Ogromna trójwymiarowa makieta ze starannie odwzorowanymi kraterami i wąwozami. Ten hołd to nic dziwnego. Gdyby nie księżyc, nie byłoby przypływów i odpływów. Nie byłoby mudlarks, skarbów i wyrzucanych na brzeg wspomnień. Piękna pocztówka z Londynu od Adama Dąbrowskiego znad Tamizy, prosto. A my zostajemy w Wielkiej Brytanii, chociaż głowami przeniesiemy się do Sheffield, bo stamtąd pochodzi zespół, z którego powrotu bardzo się cieszę. No i oczywiście już zepsułam niespodziankę, ale muszę państwu powiedzieć, że kiedy przed kilkoma dniami w porannej audycji Zapraszamy do Trójki słyszałam piosenki do wyjaśnienia Kuba Mrożewskiego i jego opowieść o Disco 2000 zespołu Pulp, to pomyślałam sobie tak. Koncertują od zeszłego roku, planują koncerty na ten rok. Być może oni wreszcie ogłoszą, że nagrają nową płytę.

oznaka tego, że dane słowo stało się nam bliższe i bliższe stały się też rzeczy czy zjawisko, które to słowo nazywa. Mam więc nadzieję, że Polskie Radio, a szczególnie Trójka, są Państwu na tyle bliskie, że oddadzą Państwo to uczucie choćby w samej gramatyce. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Jesteśmy sobie bardzo bliscy, mam takie wrażenie, i coraz bliżsi. Mateusz Adamczyk napisał książkę. Być może Państwo słyszeli o tym, bo o tej książce wspominamy od poniedziałku w audycji Tu Myśliwiecka 357. Książka nosi tytuł Jak słowo daje? Współczesny poradnik językowy. Rozmawialiśmy o niej z Mateuszem we wtorek, tuż przed 14. I zapis wideo tej rozmowy już Państwo znajdą na naszym trójkowym kanale na YouTube. A ja mam kolejną niespodziankę, chociaż spodziewają się Państwo tego, bo codziennie mamy dla Państwa książki Mateusza, więc nie jest to aż taka niespodzianka. Te książki można dziś jeszcze zdobyć u nas, pisząc pod adres myśliwiecka@polskieradio.pl. Książki Mateusza Adamczyka Jak słowo daje? Współczesny poradnik językowy. myśliwiecka@polskieradio.pl to ten adres, pod który należy pisać w sprawie książek. A gdyby Państwo mieli pytania językowe do Mateusza, to jeszcze jeden adres. Przypomnę, przysłowie@polskieradio.pl. Trzech panów teraz, Peter, Bjorn i John, Young Folks. Wszyscy znają ten utwór, wszyscy znają ten tytuł, ale z kronikarskiego obowiązku przypominam. Talking about the old folks, talking about the old style too. And we don't care about our own folks, talking about.

Lucy Dacus i utwór Uncles to z płyty, która już się ukazała, Forever. Is a feeling... Proszę Państwa, to jeszcze cały czas wzruszenie po piosence zespołu Pulp. Bardzo przepraszam, takie radiowe przygody również się zdarzają. A wcześniej Childish Gambino, Real Love, i mam wrażenie, że i Uncles i Real Love opowiadają o tym samym. No dobrze, to teraz z przyjemnością oddaję głos Radkowi Nałęczowi. Dzień dobry. Dziś proponuję Państwu podróż na południe Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Nie wybieramy się tam sami, ale w towarzystwie odważnej Hazel. Dziewczyny, która zrobi wszystko, by odszukać zaginioną w czasie huraganu matkę. Samograj. Będzie to podróż najeżona problemami oraz niebezpieczeństwami, ale przy odrobinie szczęścia, zręczności oraz supermocy uda się dotrzeć do finału. Czy będzie on szczęśliwy? Tego nie mogę zdradzić, bo nie chcę psuć zabawy. There's something big out there. Take this and go find your mama. Dodam, że sterowanej przez nas postaci zdarzy się odwiedzić świat duchów, aby zszyć magiczne więzi i uspokoić duszę. Brzmi oryginalnie, a i owszem, bo Hazel stanie się wielką tkaczką. Na pierwszy rzut ucha niech pójdzie warstwa audio, tak często pomijana przy okazji omawiania kolejnych gier. Samograj jest jednak cyklem w radiowej trójce, więc dźwięk jest kluczowy. South of Midnight to tytuł, który posiada znakomitą ścieżkę dźwiękową. Odpowiedzialny jest za nią Olivier Derivier. Slumber, child, slumber. Francuski kompozytor ma na koncie fantastyczne soundtracki do serii A Plague Tale Innocence oraz Requiem, Vampira oraz polskiej produkcji Dying Light 2 Stay Human. Najnowsze dzieło mocno czerpie z amerykańskiego folkloru, nie brakuje też big bandowych brzmień typowych dla jazzu nowoorleańskiego, nic dziwnego, bo to przecież muzyka z południa. Drugim mocnym punktem South of Midnight jest oprawa graficzna. Twórcy zainspirowali się stylem z filmów Spider-Man Bez drogi do domu oraz poprzez multiversum. Ruchy postaci mają obniżoną liczbę klatek animacji, przez co poszczególne sekwencje są nieco poszarpane i mamy wrażenie ożywionego komiksu w trójwymiarowych lokacjach. Poziomy zostały ciekawie zaprojektowane, jest dbałość o detal i został też zachowany klimat amerykańskiej prowincji. Akcję obserwujemy z trzeciej osoby, co sprawia, że cały czas widzimy naszą bohaterkę w kadrze. Sama rozgrywka ma swoje problemy. Gra jest korytarzowa, prowadzi nas zatem za rękę. Walki odbywają się w małych, zamkniętych lokacjach, a wyczucie ruchu przeciwnika jest dość trudne właśnie przez tę rwącą się animację, która co prawda wygląda świetnie, ale myli użytkowników. Po pewnym czasie odczuwamy powtarzalność starć. Atak, atak, odskok, unik i ponownie. Atak, atak, odskok, unik. Nie ma tu miejsca na jakieś finezyjne pojedynki. Fabularnie nie jest najgorzej, bo scenarzyści korzystają z folkloru południa Stanów Zjednoczonych. To przede wszystkim mroczne opowieści z bagien, pełne potworów i plantacji wypełnionych duchami. To historia niewolnictwa oraz wyzysku białych plantatorów, zawierająca się w słowie Bayou. Jednym z bossów będzie też dwupalczasty Tom, czyli ślepy aligator albinos, który jest gabarytów małej wyspy i znany jest z legend. Czy polecam zatem South of Midnight? Tak, bo mimo powtarzalności gra wyróżnia się settingiem oraz potrafi zaciekawić historią. Plusem jest również długość produkcji, to tylko 10 godzin, przez co nie utkniemy w kolejnej grze, oraz dostępność w Game Passie. Na koniec zapraszam jeszcze na stronę podcasty.polskiradio.pl. Dostępna jest tam rozmowa z Niedaradkiem, czyli Radosławem Skorowskim, nazywanym bardem polskiego Twitcha. Surely God is a mercy will follow me all the days of my life. To fragment piosenki z serii The Last of Us, którą śpiewa Eli, a w naszej wersji Radek. A że premiera drugiego sezonu serialu zainspirowanego grami wideo już w najbliższy poniedziałek, to myślę, że warto posłuchać tej rozmowy. Dziękuję za uwagę i do następnego razu. But I can walk on the path of the right because I'm